ulubiony zeszyt wystaje. Teraz może coś dla nastoletnich fanek. O, dla nastoletnich fanek. Przyjemna. O. Uwielbiam to. Nie graliście tego z rok. Zagram na czas.